Meşveret ve şura karşıtı. Kabile şeyhi ne derse o olur. Gerisine düşen ona kayıtsız şartsız bir attır. Kabile şeyhi ne derse o olur. Şura mı? Danışma mı? Ortak akıl mı? Yok böyle bir şey. Yönetici sınıfı toplumu aptallaştırmıştır çünkü. Yönetici sınıfı toplumu aptallaştırmıştır. Şöyle bir ayetle karşılaştığınız zaman ne yaparsınız? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Hemen önünde Firavun geçiyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Firavun kavmini aptallaştırdı. فَاَتَعُوهُ Ve ona kayıtsız şartsız itaat ettiler. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Topluluk idiler daha doğrusu. Toplumla topluluğu ayıralım. Zuhru suresi 54. Peki Zuhru suresi Mekki bir sure. Mekke'de böyle bir ayetin karşılığı nedir? Mekke'yi yönetenlere Firavun diyor bu ayet. Mekke'nin Firavunlarının Mekkelileri aptallaştırdığını söylüyor. Eğer yaşanan hayatta bir karşılığı olmayacaksa bu ayetin ne gereği var? Mekke'nin Firavunlarının Mekke halkını aptallaştırdığını söylüyor. Aptallaştırdığın zaman ne oluyor biliyor musun? Dün emin dediğin kişiye bugün mecnun diyorsun, deli diyorsun. Öyle oluyor. Aptallaştırdığın zaman dün güvenilir, bu adam çok güvenilir dediğin kişiye, aynı kişiye o Allah'tan başkasına kul olmayın, özgürlüğünüzü satmayın, aklınızı kiraya vermeyin, delille hareket edin. Bilginiz inancınızdan daha fazla olsun ki inancınız üzerinden sömürülmeyin diye bir davet başlatınca hemen deli oluyor, güvenilmez oluyor. Dün omuz üstünde taşıdıkları insanı hadi Allah'a kul olun, Allah'tan başkasına kul olmayın deyince ayak altına alıyor. Aptallaştırılmış bir kitle böyle yapar. İşte öyle oluyor.